Én ma már találkoztam a Mikulással. Én is. Na, te is? Csak nem. Na és ki nem találkozott még a Mikulással? Én nem találkoztam, viszont találkoztam valakikkel. Találkoztam már egyáltalán vele? Hát. Olvastam róla, viszont valakikkel elküldte nekem a Mikulás ajándékocskáját. Tényleg? Kedves. Igen, olyan jól esett, amikor a hallgatóimtól, meg az egyik kollégámtól kaptam kis finom kis csokikát, szóval, amit a Mikulás küldött. Én nem. De holnap lesz igazából Mikulás, vagy mi nem? Nekünk legalábbis, a Liszt Ferenc téren. Jutti, oh, ugye? El is felejtettem, oda vagyok rendelve. Hát ne felejtsd el, légy szíves. Modem idők Mikulás lesz. Liszt Ferenc téren. Este 6 órakor. Úgyhogy gyere majd el. Jöttök, ugye? Persze. Chatman. Abszolút. Spányik Balázs. Netnyelvész Bódi Zoltán. Igen. Ez lesz a második közönség találkozónk, vagy hogy? Második író-olvasó találkozó. Igen, egy rádiós hallgató találkozó. Igen. Beszélős hallgatós. Ismét itt van köztünk a nőszemély, így aztán most a Szonya által válogatott hírekből választunk. Előtte azonban bemutatom az Én hetem műtárgyát, amely mindössze egy papírlap. Chatman karácsonyfá sztoria. E héten talán tényleg kiderül, hogy hogy lehet számítógépe kötni a karácsonyfát. Nem a TBC, nem is a BBC, de az infoszótárban ma BCC és CC, végre a rejtély előttem is megoldódik, tanárom a netnyelvész. Aztán kiderül, milyen a high-tech ellenőrző, az osztályfőnöki megrovást és a történelem egyest ezentúl SMS-ben is elküldheti a Zord tanári erőt. SMS ellenőrző a kíváncsi szülőknek. Hogy a végén mi lesz, azt még magam sem tudom, talán egy ingyenes program, talán egy kis vita. Itt a számítógépes rádió műsorban, a modern időkben. Kettőnket nem mutattam még be. Én itt vagyok a műsor gurúja, Szilágyi Árpád és Szalai Dani is itt van. Sziasztok, jó estét! Aki a fórumos játékunkkal már is jelentkezik, mert még folytatjuk egy kicsit a rádiós születésnapi kérdéssorunkat. Így van. A múlt heti kérdésünk ugye az volt, hogy hány éves a magyar rádió, amire a válasz az volt, hogy 77 éves. Mert... Na és hány éves a modem idő? 7. Ha! Milyen jól jött ki, ugye? 77 és 7. Igen. 70 évvel a magyar rádió indulása után elindult a modem idők. Ezzel 70-kedünk. Igen. Dani? Egyébként néhány játékosunkat megtévesztette a rádió honlapja, mert azon az volt, hogy 75 éves a rádió, mert 2 évvel ezelőtt készült egy honlap, amelyik a rádió születésnapja alkalmából akkor készült, és hát ezt most látták. Tehát a válasz az volt, hogy 77 éves, az e heti kérdésünk pedig szintén a rádióhoz kapcsolódik. Az a kérdésünk, hogy ki volt Bródi Sándor? Mit lehet nyerni? Na, mit lehet nyerni? Mit lehet nyerni? Internet kalauzt, ezen kívül PC Word-ot és modemidők CD-t. Tehát a modemidőkkel kapcsolatos dolgok vannak a CD-n. Ami az internet kalauz melléklete is, meg a PC Word melléklete is. Valamint a szakkiadó egyik kiadványát fogjuk majd postázni a szerencsés nyertesnek, aki a fórumon válaszolhat a kérdésre. A telefonszámunk 328-85-55, a honlapunkat a Hungary Network gondozza, net.hu per modemidok. És a Csüti Csati már él, ugye? Öten vagyunk bent, így van. Hát akkor hajrá, Csüti Csati, chat.gyalogló.hu. Na, Chatman, mi be is kezdtél bele a múlt héten? Megint beléd folytattuk a szót. A számítógépek között karácsonyfa esete. Tulajdonképpen ez PC-tipnek adtuk volna elő a múlt héten, de igazából ez inkább egy érdekesebb történet. Meg lehet itthon Magyarországon is csinálni végül is, miért ne lehetne, csak tartok tőle, hogy idehaza talán kevesebb ilyen vállalkozó kedvű hallgató van, akik nekiállnak ilyen dolgokat berhelni. Tulajdonképpen arról van szó, hogy venni kell egy olyan karácsonyfa izzó gyűjteményt, aminek 5 voltos adaptere van, tehát nem a 220 volt megy rajta keresztbe, és az gyűjtje ki a lámpákat, hanem egy transformátor lecsapja az áramot 5 voltra, és az megy körbe. Amely közérbe lehet kapni, hát láttam. Persze, csomó fajtát lehet kapni. Az öcsém járt például tavaly úgy, hogy kerítésvilágítást vett véletlen helyett egészen furcsa módon. És mi a lényeg? A lényeg az, hogy egy angol srác kitalálta, hogy hát ez milyen marhaság, hát ezért nem fog ő egy adaptert rárakni erre, vagy egy transformátort rárakni erre a világításra, hanem fogja az USB káblét, ugye az USB az ajzat, ami a számítógép hátulján kijön, és általában a billentyűzetet, az egeret és a nyomtatót kötjük rá. Univerzális soros busz. Így van, és ez 5 voltot szolgáltat. Tehát fog egy sima, egyszerű USB kábelt, levágja a végét, összeköti a megfelelő drótokat a világítással, és abban a pillanatban, hogy bekapcsol a számítógép, már is világíthat a karácsonyfa. Sőt, hogyha erre írunk egy USB kezelőprogramot, egy vezérlőprogramot, akkor még azt is meg lehet csinálni, hogy villogjon, vagy valamilyen fényjáték. Na ez már fájdalmas. Ez teljesen működik. Hát a világon, tehát igazán egyszerű, mert tényleg semmi. Buherország. Nagyon egyszerű dolog maga. Levágni az USB kábelről a végét, ez egy borzasztó. Komplet, nem is tudom hány. Több mint 1000 forint egy ilyen kábel, vagy talán még több. De lehet, hogy többbe kerül egy ilyen karácsonyfa izó, nem mint 1000 forint. Vagy egyszerűbb lett volna valami nem tápegységet, hanem elemet hozzá. Elemet, igen, nem vagy. Terheli nagyon a számítógépet ennyi karácsonyfa izó? Nem tudom, szerintem nem olyan. Szonya, te most miért fekítél itt az asztal? Beteg elme, meg hogy valakinek ennyi szabad idejé legyen tényleg, hogy... Beteg elme. Nem, ha jól emlékszem, akkor az én kisgyerekkoromban kapott kisvasutamat, és valami egészen ilyen 5 volt körüli dolog vezényelte, úgyhogy lehet, hogy jövőre megejtünk valami is. Na, megmutattam a 7 műtárgyát. Jó, itt a tartalmi edzékben azt mondtam, hogy ez egy papírlap, ez több papírlap is, de itt van a prototípus. Ezt egy ma délutáni Mikulás ünnepségen kaptam. A neves vírusvédelmi és biztonságtechnikai cég készítette egy ilyen öntapadó lap, és az van rajta, hogy vírusoknak és hackereknek belépni tilos. Ez jó, és rá lehet ragasztani a számítógép monitorára? Hát arra rá, csak akkor. Nekem az ajtomon van kint otthon. Ugyanez? Én is rendszergazdáknál láttam ugyanezt. És ami az igazi, a lényeg. Ezt egy ilyen biztonságtechnikai dologra csinálták annak félén, és általában nagyon népszerű volt. Na de várjátok, a crackerek azok bemehetnek az ajtón? Tehát a hackerek bemehetnek, és a crackerek, nem? Különben is webmetszőre és elkerülni. Webmetsző, igen. Na de az igazi papírlap az itt van előttem. Úgy képzeljétek el, hogy délután a Mikulás csak nekem mondott verset. Jaj, de jó. És ezt fogjuk meghallgatni? Te vagy a modemidők fontos szereplője. A rádióban szerepelsz nyakra főre. Úgy hallottam, tornázol is rendszeresen, MP3 letöltés miatt folyton lógsz a neten. Imádod a technikai trükköket, megemlítsem mindenki előtt a kedvenc filmedet? Szerintem már úgy is kitalálták, nem kell azt titkolni, Csillagok háborúja neked a legkedvesebb, moszi. Te jambusokkal itt vannak problémák. Hát, apró prozódiai problémák. De megdicsértem a télapót, hogy jó informátora volt. Mert doktornél ne nézzél rám így. Én voltam, igen, de kedves, hogy a modemidőkről megemlékezett benne. Úgy bizony. Egyébként Chatman barátunk is ott volt. Elfeledtem elhozni. De a télapó Mikulás bácsi megkérdezte Chatmantől, hogy mi az a vírus, nem tudja, hogy mi az a vírus. Erre Chatman visszakérdezett. Én kedélyesen válaveregettem a télapót, és megkérdezte tőle, hogy télapó van, vagy Mikulás, van neked számítógépet? És azt mondta, hogy nincs, mondom, akkor ezzel ne foglalkozz. És ennyibe maradtunk. Izgalmas az egész egyébként, hogy mindez egy ilyen vírusvédelmi cég sajtótájékoztatóján hangzott el. Kérdésként a ceremónia mestertől. Hát, ez egy ilyen izé. Mikulás. Ez egy ilyen Mikulás, igen. Nem baj. Mondta, hogy valami baj van a tüdejével, de aztán kiderült, hogy mégsem. Haladjunk, mert itt jöttem a hírekkel. Ja, jó. Hát akkor... Halljuk a híreket. Igaz, hogy van időnk egyébként bőven, de azért hírválasztó, kétszingászlány. Három hírrel hozakodnék elő, debütálási lehetőség az első filmeseknek, avagy januárban mutatkoznak be a Mira eszközök, illetve karakterfelismerő szoftver elbukkanása. Hát azt hiszem, ez részemről nem kérdés. Én elolvastam mind a háromat, és mind a három nagyon izgalmas és érdekes, úgyhogy nagyon nagy bajban vagyok. Nem tudsz választani? Akkor majd én eldöntöm, hogy a karakterfelismerő szoftver legyen. Szívesen szavaznék a Mira szoftverre, vagy Mira eszközökre, mert hogy ugye a kedvenc szoftverházam termékeiről van szó. Microsoft, ugye? Igen, én is a Mira eszközöket választom. Húha, akkor erősítsünk be. Én a Zoli mellé állok. Nem mondtam. Mondtam a karakterfelismerő. Te nyelvész érted, mit mondanak? Én is Zoli mellé állok. Jó, nyertünk. Szoros verseny volt ez. A távol-keleti országokban járó külföldieknek általában komoly problémát okoz a helyi nyelveken számtalan jelek segítségével kiírt információk értelmezése. Ezen problémára jelenthet gyógyírt a jelfordító alkalmazás, melynek segítségével a távol-keleten járó turisták pillanatok alatt megtudhatják, hogy az általuk értelmezhetetlen írásjelek mit jelentenek angolul. A felhasználóknak tulajdonképpen nincs más dolguk, mint kézi számítógépükbe integrált vagy külsőleg rácsatlakoztatott digitális fényképezőgépük segítségével fotót készíteni, már magáról erről az írásképről, és azt pedig értelmezni fogja magát ezt a szöveget. Ezután a számítógép a speciális szoftver segítségével automatikusan képes a lefényképezett írásjelek felismerésére, majd pedig néhány másodpercen belül angol nyelvre történő lefordítására. Ugye ez milyen jó lett volna 2 évvel ezelőtt, amikor én Koreában voltam. Bementél mondjuk egy gyors étterembe, és szerinted volna kiválasztani. Vagy egyszerűen az utcán, semmit nem értettem Koreában az utcákon. Elvétve volt csak latin betűs felirat. És ez angol nyelvtudással élő ember. Mondtad igen. Nekem, hogy... Még az angol nyelvtudással élő, vagy bíró ember sem tudott eligazodni, mert hogy egyébként kevéssé szeretnek beszélni az emberek Koreában. De hát mondom, az volt, pont egy valahol elmeséltem ezt, hogy olyan volt az érzés, mintha óvodás lennék. Tehát semmilyen kapaszkodó pont, vagy viszonyítási pont nem volt ott, amikor körülnéztem, és sehol semmilyen ismerős nem volt, utcanevek nincsenek, csak ezek ugye a... Ugye milyen érdekes ez, hogy nálunk pedig, hogy megszólják az embert, hogyha azt mondja, hogy nem minek kiírni angolul a mit tudom én, milyen boltnak a cégérére a megnevezést, és akkor erről rögtön azt mondja, miért? Hát, hogyha magyarul írom ki, akkor nem fogja megérteni sok turista. És ott Távol-Keleten ez probléma. Foglalkoznak vele, majd az angolok kitalálnak valamit, ha őket érdekli. Ahogy hallgattam egyébként a hírt, nekem rögtön azon kezdtem el gondolkodni, hogy jó, rendben van, van egy felismerő, egy karakterfelismerő gép, rendben. De most hogy kell ezt csinálni, akkor úgy le kell rajzolni, úgy, hogy nézem, hogy kamerát balra, meg jobbra kanyarodik. De ez a döbbenetesben, hogy végighallgattam a hírt, kiderült, hogy milyen szenzációs ez az ötlet. Macerás, ez egy folyamat. Borzasztó a macerás. El tudod képzelni, hogy ráindítod a fényképezőgéped egy gyors és képzeld el egy ilyen elveszett kommunikációs helyzetben magad, amikor semmi fogódzó nincs, mert ilyen krikszkrakszok vannak mindenhol jobbra-balra, és semmi, tehát de egyáltalán nem tudsz tájékozódni. Azt mondja, Szonya, hogy macerás. Fogod, kat, és akkor kész. Kiírja 3 másodpercen belül, hogy jobbra fordulj. Azért ebben kipróbálnám mielőtt, azért azt mondom, hogy 3 másodperc, ugye... Akkor 10, na. Komolyan mondom, nekem ott Koreában még az 1 perc is jó idő lett volna, hogyha megfejti nekem, hogy mi van kiírva, hogy éppen most milyen téren vagyok, vagy milyen... Nem utca, mert tényleg nincsenek utcák, de hogy szóval, hogy mi az, ami ott utca nevek. Már... Nincsenek utca nevek sem. Nincsenek utca nevek. Én az 1 percet is elfogadtam volna. Hát, amíg 10 másodperc. Órákig képesek voltunk bolyongani. Hogy csináltad? Hogy mit csináltunk? A kommunikáció. A kommunikáció az nehezen zajlott, a Pusan nevű 4 milliós városban, 4 milliós, és nem a főváros, ugye 2-szer akkora, mint Budapest, lélekszámát tekintve. De az csak egy olyan város. Csak egy város. Bementünk a sűrűjébe, a közepére, és nem találtunk ki. Képzeljétek el, egy hatalmas nagy megalopolis, és nincsen fogódzó. Megnyugtató, hogy most itt ülsz mellettünk. Ugye? Megtaláltuk, egyetlen egy dolgot találtunk, ami fogódzó volt. Ugyanis Pusan városában van 1 metróvonal, aminek a jelzése az hasonlított a miénkre. Hát az milyen szerencs, hogy csak 1 metróvonal van? Bizony. És azt megtaláltuk a térképen is, illetve megtaláltuk, keresztbe mentünk az egyik ilyen utcán, és láttuk a felszíni állomáson. Már csak az irány kellett kitalálni, hogy most merre megyünk. Nem embetűben jelölték egyébként a metrót ott sem, hanem ott találtunk egy underground feliratot. Ez az egy latin betűvel kivonult. Nem lehet, hogy ez az eszköz ennek a fajta Ázsiában lévő túlélésnek a varázsát veszi el? Van ebben valamilyen... Nagy örömérzés, sikerélményünk volt, mire kiértünk Pusanból, ez tény, de addig viszont rendesen féltünk. Az biztos, hogy egy szellemi kihívás. Féltünk, komolyan. Tehát este 9:30 körül már, amit mi tudtuk, hogy még autópályán kell órákig hazáig autózni, már a szálláshelyünkre, hogy ez vár még ránk, és hogy még egyáltalán nem találunk ki, hogy nem látjuk a fő irányt sem, hogy hova kell menni. Hát ez kicsit nyomasztó volt. A végén az is sikerélményt okozott, hogy kijutott. A szoftverfejlesztői egyébként azt mondják, hogy újabb, nehezen elsajátítható nyelvekre szintén meg fog jelenni ez a szoftver, tehát ha bárhova mész, tájékozódj előtte. Japánra is, meg akár arab nyelvekre. Nekem az jutott eszembe, hogy fanyalogtam a múlt héten azokra a mobiltelefonokkal kapcsolatban, amiben kamera van. Uh-huh. Milyen jó volna, hogyha például ilyen dolgokra föl lehetne használni azt a digitális kamerát, uh-huh. vagy fényképezőgépet, ami benne van a mobiltelefonban, ne kelljen a számítógépemmel és a fényképezőgépemmel azzal vacakolni, hanem egyszerűen így ránézek a jelre a kicsi fényképezőgépemmel telefonommal, és utána a telefonom megjelenne ez a dolog. Egyébként a hírben úgy van benne, hogy az egyik megoldás pontosan így van, hogy egy gépben van integrálva az egész, tehát beépítve a gép is, meg a értelmező része is. Sőt, hogyha még tovább gondoljuk, akkor nem kell az eszközbe, egy ilyen mobiltelefon méretű eszközbe a teljes rendszert kiépíteni, hiszen ha lefényképeztem, akkor ezt az adatot elküldhetem a helyi mobilközpontnak, ahol aztán értelmezik nekem a feliratot, igen, és visszaküldik mondjuk egy SMS-be. Ez mondjuk talán valami értelmet adhatna ennek a bizonyos fényképezőjének. Látod. Revidiálja nézeteit múlt héthez képest, pedig még egy fél éve együtt szapultuk a fényképezőgépes mobiltelefonokat. Úgy látszik, hogy puhult. Fél éve? De jó nektek! Szóval nem voltál itt, volt egy telefonunk, amivel nem csak fényképezt, hanem videófelvételt is lehet készíteni, bár ezt ugyanúgy nem mutattuk meg, mint a tábla PC-t. Hát azért ezt a minőséget nem tenném be a gépembe. Meg hát ugye a rádióban nem látni, ugye? Nem látni. Viszont jó volt róla beszélgetni, és egyébként készült egy fotó itt rólam ezzel a mobiltelefonnal, és jól néz ki. Varga 3 kellene, Gábor elküldte. Ki kell tenni a honlapra. Ki fogjuk tenni, meg lehet majd nézni. Zoli, neked mi a véleményed nyelvészként erről a dologról, a karakterfelismerésről? Az, hogy ez csak ugye szerintem azoknál a nyelveknél lehet majd igen hasznosan alkalmazni, amelyek nem ilyen hagyományos hangjelölő írásmódot alkalmaznak, mint például a magyar vagy a nyugat-európai nyelvek, hanem meg még nem is a cirill betűs írásokra gondol, hanem az ilyen szóképszerű írásrendszerekre, mint ami jellemzően ezekre az izoláló távol-keleti nyelvekre jellemző. Ott tényleg, meg hát ugye a közel-keleti nyelveknek egy jó része. És ha már ezt mondod, akkor még egy ilyen aprócska élmény Koreából, akkor bementünk egy ilyen internet kávézóba a utitársaimmal, akkor egy böngészőben azt láttam, nem volt átállítva angol nyelvre egyébként. Ja, tehát egy számítógépes böngésző. Számítógépes, aha, egy internet böngésző, aha, és ott is az Internet Explorerben ugyanúgy koreai feliratok voltak. Csak ugye nem lehetett eligazodni abban sem. Ott legalább kb. Tudod, hogy melyik menüpont az micsoda. Na pont erre akarok kiukadni, hogy a levelező programnál, ugye tudjuk a mezőket, hogy ott van a címzetmező, hogy kinek küldjük még el azt a levelet, és ott is ezek a feliratok is ezekkel a koreai jelekkel voltak. De mivel ugyanott helyezkednek el, ezért magabiztosan mutattam barátaimnak, hogy látod, ez itt a címzetmező. Hát megszoktuk azért a levelező programokba, néhány éve vannak ezeknek magyar változatuk, hogy kiírják, hogy címzet, másolat, igen, ugye? Igen, titkos másolat. Titkos másolat, jellemzően ezzel lehet találkozni. De aki régebb óta használ levelező programot, azt tudja, annak ez csak CC. Sőt, szoktuk egymásnak írni, hogy meg-CC-ztem a levelet, ugye? Tehát vagy CC-re tettelek. CC-re tettelek, igen. Vagy BCC-n megkapott te is. Szerintem, remélem, hogy nagyon sokan értik most ezt a párbeszédet, amit mi itt folytattunk. Tehát főként a régebbi, vagy az angol nyelvű, vagy jó néhány internetes levelező programon meg lehet találni ezeket a nagyon-nagyon hagyományos elektronikus levelezésbeli rövidítéseket, CC és BCC. A CC, hát magyarul azt mondjuk helyette, hogy másolat, vagy másolatot kap. Ezek szerepelnek jellemzően a szoftverek magyarításaiban. De miért CC? Elkezd gondolkodni az emberfia. Rá fog jönni, hogy az egyik C az copy, biztos. De talán süllyed, igaz, az egyik copy. Egyébként a ezzel másik... én meg is elégettem, és nem néztem. De nem kezd el gondolkodni az ember, hogy mi lehet a másik C? Egy kicsit gondolkodtam, de nem jutottam eredményre. Carbon copy. Na jó, de és miért mi az, hogy carbon copy? Na mit jelent ez? Nem tudom a magyar nevét, pedig nem volt. Szén, nem? Szén, de miért egyébként szén ki lehet találni? Én most már tudom, ez Zoli elárulta. Ki lehetne találni? Amikor még írógépes korszakot éltünk, akkor hogy duplikálták a szöveget? Zinatokat? Na, Indigo, nem csak a farmer indigós, hanem indigó papírt. Úgyhogy valószínűleg, én nem tudom, nem vagyok vegyész vagy nyomdász, de valószínűleg valamilyen szén vagy szénszerű anyag van a hagyományos indigó papírnak a hátulja. Nem tudom, láttatok ti már indigót? Igen, na, mert én használtam ezt rengeteget. Kék indigóra emlékszem, szerintem fekete volt. Fekete ne, hát a jellemző ugye az a fekete volt. És azon szénpor lehetett. A kéken is nyilván, csak valami tinta. Csak azon valami tinta is volt. Na, lényeg az, hogy carbon copy, az ugye azt jelenti, hogy egész egyszerűen az angolban még most is használják, másolati példány. Sőt, ugye azt még a magyar szaknyelvben is, aki felvételizett már, azt tudhatja, és írt közös írásbeli felvételi matek érettségit, azt tudhatja, hogy karbonpapírt adnak a jelöltnek, a felvételizőnek, és karbonpapírra kell írni a megoldásokat, és a másolatot, amit a karbonpapír, vagyis az indigo, az átütő papír hagy, azt kell beküldeni a gimnázium, a másikat pedig az egyetemre. Na, és lényeg, a BCC? A BCC mi lesz? A BCC-nek a B előtagja az blindot jelent, ami magyarul azt jelenti, hogy vak. Na most hát ez nagyon buta dolog ám lefordítani vakmásolatra, mert mi az, hogy vakmásolat? Ez teljesen értelmetlen magyarul. Nagyon jó a gyakran elterjedt, és tényleg elterjedt változat a titkos másolat. Más kifejező. Által nem látott. Igen, igen. Ezt rögtön tudjuk, hogy mi az, hogy titkos másolat. Aki Taba mezőbe beírok, annak eljut a levél, de a címzetje a levélnek az nem fogja tudni, hogy ez a másik, a BCC is. És minek a rövidítés? A BCC? Blind Carbon Copy, tehát szó szerint a tükörfordítása vak másolat. Azért vak, mert aki megkapja azt a levelet, az nem látja, hogy az nem látja, ezért igen. Titkos. De magyarul inkább van értelme, titkos. De. Nem, értelmes, ez csak magyarul sokkal jobban hangzik, hogy azt mondom, hogy titkos másolat. Na, de ez nem úgy titkos, mint annak idén a titkos levelek. Nem, kriptográfiai. Vegytintával írták rá, és aztán a melegítéssel előjött a szöveg. Hanem nem, nagyon csak is a címzet látja. Számára titok az, hogy még kikapja meg a levelet. Hát lám, jó pap is holtig tanul. Tanuljunk tovább Kitzinger Szonyától. Szerintem a szülők figyelmét kell most fölhívni erre. Ugyanis vége doktornő. Vége a simlizések időszakának. Képzeljétek el, Magyarországon egy olyan rendszert vezettek be, amely által a szülő számára elérhetővé válik a gyermeknek azon jegye, amit aznap éppen kapott az iskolában. Kínos. Tehát Árpika kap egy karót, édesanyjának megkapja mondjuk az erről szóló értesítést. Megkapta azt az ellenőrzőmben is, hogyha bele akart hát nézni. Hát, de nem mindenki olyan rendes, mint te, van, aki nem adja oda, elsúnyogja, nem vallja be. Aláhamisítja. Az ellenőrzőmet beszették. Neked volt ilyen? Szonya, őszintén. Volt, persze. Na, meséld el a legszaftosabbat. Kavartam a kártyát, beszették, elvesztettem, stb. De szóval ezek a dumák. Tehát így elvesztetted idézőjelben, ugye? Elvesztetted. De ott volt a táskádban. Csak. Valaki ellopta. Igen. Elvesztettem a tornazsákomat, abba volt. Igen. Na, úgyhogy ilyen most már nincs. Felépült egy suli.info nevű rendszer, amiben iskolák beléphetnek. 70 olyan iskola van, ami ezt már alkalmaz, ezt a szolgáltatást. Akkor még van a szülőknek szükséges bejelentkezniük erre a szolgáltatásra. Havonta 1400 forintot kell azért fizetni, hogy minden este SMS-ben elmenjen nekik egy kis szöveg, hogy a gyereke éppen adott tantárgyból hányast ért el. Drága az Zoli, hogy mi? Mint tanár, mit szólsz ehhez? Mennyi? Naponta 1400? Nem, ez egy havi szolgáltatás. Ezt kiszámolhatjuk, hogy naponta az mennyi. Szerintem többre jön ki, mint egy SMS. Amit gondolkoztok, mondom, hogy... Szomorú. Van egy adminisztratív munkatárs, aki az osztály virtuális naplóját egyezteti a valós naplóval. Ha, hát akkor itt a hely, itt a lehetőség. Hát meg lehet hackkelni. Képzeljétek el, a legnagyobb gondosság az egészben az, hogy este küldik el ezt az SMS-t, adván a gyereknek egy esélyt, hogyha esetleg egyest kap, akkor be tudja vallani otthon. Egyébként, ha nem, gondolsz, akkor... Ez milyen jó az esti filmnézés közben, amikor megjön, és akkor ránéz. Na fiam, egy nap 3-1-es, ez szép. Lehet vizezni a bőrszíjat. A fórumosaink egyébként fonyolognak már is. Mondván, hogy fel lehet biztos törni a rendszert, tehát be kell törni a rendszerbe, és akkor megunódva az egész. Számtex szakkör keretén belül persze. Szerintem ez simán megoldható. Egy automata szoftvert fejlesztenek egy ilyen robotot, amelyik nyomja az ötösöket SMS-ben. Azokban az iskolákban, ahol ez elérhető, a szülők 5-10%-a van úgy vele, hogy ezt igényli, ezt a szolgáltatást. Gondolkodjunk el, hogy mikor lehet esetleg ez pozitív. Nagyon sokszor van az, hogy mondjuk a gyerek Budapestre jár, egyébként a család vidéken lakik, a szülő nem tud kontaktálni a tanárral. Kontaktálni? Mert... Oh, de jó hangzik. Ha már mobiltelefoni, akkor használom ezeket a ízes szavakat. Nem lehet elérni a tanárt a tanári szobában, nem lehet felhívni, oda kell figyelni, hogy mikor van szünet. Úgyhogy... Big Mother. Igen, Big Mother. Big Mother figyelt, igen. Igen. Szóval például hát a vidéken élő ám, de aggódó szülőknek szerintem ez nem egy rossz szolgáltatás. Nagyon nyögvenyelős ez az. Egyébként a példa az valószínűleg tartom, hogy Nagy-Britanniából származik, igen, ahol igen, már néhány hete beszámoltam egy ilyesmiről. Úgyhogy ott a lógások megakadályozásának céljából küldenek SMS-eket, hogyha a gyerek nem jelenik meg az iskolában, vagy a szülőt pénzbírság sújtja egyenesen, hogyha a fiacskája az iskolát kerüli. Úgyhogy ez egy első lépés. Mondhatjuk azt, hogy humánus talán kinek a szemszögéből. Hát igen. De még mindig jobb, mint hogyha a lógásra figyelmeztetné a szülőt. De miért jobb, mint... Hát ezt nem értem. Szerintem a lógás sokkal veszélyesebb, mint mondjuk egy 3-1-es egy nap. Mert akkor legalább bent van a gyerek, lehet, hogy nem tanult, vagy rosszul produkál, de legalább ott van. Ha lóg, hát akkor drogozhat, meg mindenféle más dolgokat csinál. Ebbe igaza van Zolinak, igen. A szülő szemszögéből mindenképpen. Persze, csak itt rögtön, jön a hogy mondjuk ezt magyarul, hogy privacy? Magánszféra. Az az a magán területnek a kérdése, és akkor itt adatvédelmi biztos, meg ombudsman, minden, ne menjünk ebbe a témába bele. De ez tényleg szerte ágazó. Mit mondanak a csetelők? Vagy nem azért néztél ide, Dani? Nem. Nem, csak sérelmezik, hogy nem mondtam el, ki nyerte a múlt heti játékost. Na, most akkor hadd mondjam el, hogy a játékot. Kira volt a győztesünk. Tehát hát igen, ezt el kellett mondani. Kira az egyetlen női fórumozónk. Törzs fórumozó, tehát rendszeresen ott van. Sok és bitorolja a feleségem nevét. Nagyon remélem, hogy eljön holnap délután este a Liszt Ferenc térre a Mikulás összejövetelünkre. Picit térünk vissza a tanulásra? Múlt héten, illetve előző héten volt két hír, ami egymással szögesen ellentétben állt. Az a baj, hogy nincs itt előttem a pontos hír, de az egyiknek az volt a lényege, hogy a számítógép a tanulást éppenséggel nem segíti, hanem visszarántja. Ha jól emlékszem, hagyd tegyek annyit hozzá, hogy ha jól emlékszem, mind a kettő felmérés volt, igen. És ha nem segítinél, azt mérték fel, hogy volt egy kontrollcsoport, akinél volt számítógép, volt egy, akinél nem volt, és abszolút semmi előny nem mutatkozott azoknál, akik számítógéppel tanultak. A múlt hetire nem emlékszem. Sőt, hátrány mutatkozott, tehát hogy gyengébbek voltak az eredmények. Igen, a múlt hetére nem emlékszem annyira, hogy ott mégis a pont a fordítottja jött ki. Az a mi nagy, van? Én nem voltam a múlt héten. Az a nagy helyzet, tehát hogy be lehet bizonyítani a számítógépről az, hogy az iskolai oktatásnak nélkülözhetetlen eszköz, ennélkül már nem lehet élni, meg semmi, és hogy ha nem lesz ADSL, meg kábeles kapcsolat, meg minden teremben, akkor most már kész. Meg az ellenkezőjét és az ellenkezőjét is be lehet bizonyítani, hogy ennél nagyobb gonoszság, meg nagyobb az ördög, a sátán beteszi a lábát az osztályt. Mind a kettőt, igen, már amit kinek mi tetszik, az ellenkezőjét is pontosan be lehet bizonyítani. Innen is megmutatkozik az, hogy ez egy olyan jelenség, az életünknek egy olyan jelentős része, amit nem lehet megkerülni. Ugyanúgy meg kell az iskolát. A tanulást? A tanulás az kész, az evidens. Hogy az iskolát? Nem, az iskolát sem, de a számítógépet sem. Iskolát meg lehet kerülni. Na látjuk, de akkor jön az SMS, és figyelmezteti anyukát, Big Mother. De szóval számítógépre gondolok, ami tényleg az életünk komoly része, és nem lehet kikerülni. Tehát itt nem az a kérdés, hogy most ez rontja a diákok teljesítményét, vagy nem rontja, vagy segíti, vagy nem segíti. Tudni kell, ismerni kell, készségszinten kell alkalmazni, mert ha kikerül az iskolából, és nem fogja tudni a számítógépet nem bekapcsolni, hanem kikapcsolni. Ezen már le lehet mérni, hogy kinek mekkora az informatikai műveltsége, hogy konnektorból húzza ki, amíg megy, vagy pedig ki is tud lépni a programokból, és tudja alkalmazni. Ha ezt nem tanulja meg, akkor le fog maradni. Tehát nem az a kérdés, hogy most segíti vagy nem. Tessék kitalálni azokat a módszereket az iskolában, meg kell nekünk tanítani az a tanárjelölteket a főiskolán, meg az egyetemen, hogy tessék alkalmazni, tudni, ott kellene az iskolában, és a gyereknek akkor is tanulni kell, ha most átmenetileg romlik a teljesítménye. De használni kell tudni. Egyébként én kíváncsi lennék rá, hogyha véleményem szerint. Na. Nem a számítógépet vizsgálnák, hanem mondjuk a táblát, vagy a krétát. hogy aha, azzal és anélkül. Hogy amíg, nagyon jó a kérdés feltés, biztos, hogy sokkal jobb tanulási teljesítmény lehetett volna kimutatni a szóbeliség kultúrájában, mint az írásbeliség kultúrájában. Tehát amíg minden memoritert megtanultak, Odüsszeiát el tudja mondani fejből. Mert miért? Semmi különös. Mert ez olyan átlagos teljesítmény. Milyen jó kis pedagógus műsor volt a ma este. Eddig tartott ma a modemidők, a honlapunkat, a Hungary Network gondozza, net.hu/modemidok. Legutóbbi felvételeinket a PC World CD mellékletén MP3 formátumban találhatják meg, az Internet Kalóz CD-n pedig egy tematikus válogatást a műsorainkból. Szilágyi Árpádot és a modemidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.